Ja. Hey, hallo lieve luisteraar. Ik fiets door het bos. Ik kwam net een stelletje mafkezen tegen. Die riepen leuzen. Zoals say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. En ik fiets nu op ze af. Hallo, ik zoek iemand die iets wil zeggen. We hebben iemand die met media spreekt. Sorry, wie? Where is Mark? Let me take you to him. Hey, ben je er ook nog bij? Ja, sorry. Hans. Ja, het bos is zwaar, hè? Nee, maar ik ben er gewoon altijd in het bos om afval te halen. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hoe de fuck kan je hier werken en niet gewoon... Does anyone know if Mark is in the front? Ja, Mark is in. Oké, thank you. Walk on the path. Free, free Palestine! Hey, Mark! Free, free Palestine! Mark! No borders, no nations! Stop deportations! No borders, no nations! Stop deportations! No borders, no nations! Stop deportations! Maakt mij niet uit met wie ik praat. Maakt wel uit natuurlijk. Ja. Maar ik vertrouw jou wel, geloof ik. Oké, cool. Want we zijn we nu live hier, op de radio? Ja, we zijn nu live op radio. Cool, cool. Dus als alles... ja, hier ziet het eruit alsof we live zijn. Dus, Oké, nice. Nou ja, en wij zijn dan dus live bij het kamp Zeist. Ja. Het detentiecentrum. Ja. In het bos, ja. Ik heb, door het ik, bos. Ik was wat laat, want ik kom er niet zo vaak. Nee. Komen de weg kwijt. Oh ja. Boekom wist het ook niet meer. Ja, jammer. Ja. Hey, we zijn naar de achterkant gelopen. Dus hier net waar je ons inhaalde. Dat is een AZC. Een gewone AZC. En we zijn helemaal naar de achterkant gelopen. Waar ook de grote betonnen muren staan. Ik heb mijn fiets niet op grond gezet. Oh jee. Dan wachten we even. Ik hou hier zo weer in, want dan gaat het mis met de fiets. Ja, ik moet natuurlijk wel op mijn spullen letten, ook als ze niet voor mij zijn. That's the, we found the bike. Okay, here it is. I was worried about the bike. Thank you. I completely forgot. Anyone wants to say something about why we are here? Me? No, not right now. Okay. Thank you. Then I'll, wait, I go back to... Can you help? No. How was the behalve dat dan nu wel de koptelefoon eruit is. Ja, nu hoor ik alles weer. Oké. Okay. Ah, die tas. Nou, het is een wonder. We zijn weer in beweging. Maar ja, het is heel handig een fiets, maar het is ook wel onhandig natuurlijk. Het is ook wel een ding dat je mee moet sjouwen. Nou, we gaan terug naar voor in de stoet. Nou, de tocht hierheen was vanaf Driebergen-Zeist met de OV-fiets. Op een gegeven moment moest de weg op. Maar mijn routeheld dacht dat hij niet meer zou zijn. Le monde déteste la police! Le monde déteste la police! Le monde déteste la police! Le monde! Deteste la police! Ik ben nog steeds niet overheen. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Er staat nu hier Please Wait en daar word ik niet van. Oh, dit is zo'n zoom. Kut, godverdomme. Wat gaan we nu doen? Naar de ingang. Oh ja, daar. Oh, daar ben je. Ik moet heel even. Ik moet even de speaker in de auto stoppen, ja? Oh, ja. Nou, we hadden net een soort gesprek bijna. Maar dat ging natuurlijk een beetje mis. Ja. Oh, dat was snel. Ja, goed hè. Zij 2 seconden. Even kijken hoor, waar waren we nou? Waar waren we? Want jullie waren daar achter geweest. Ja. Ja, we zijn daar naar achter geweest en daar kijk je vanuit het bos kijk je dan tegen de grote betonnen muur met prikkeldraad aan van de gezinsgevangenis. Oh, okay. Zo heet dat natuurlijk niet hè, in het mooie Nederlands. heet het een gesloten gezinsvoorziening die kindvriendelijk is. Ja, kindvriendelijk. Ja. En Ik heb even het woord vriendelijk in de mond te nemen. Ja, ja. Nou ja, ik heb net een praatje gegeven daar en toen zei ik ook al van ja, voor hun is kindvriendelijk blijkbaar dat toen ik daar op bezoek was om een Afghaanse familie te bezoeken die gedeporteerd zou worden, dat opa en oma die kwamen afscheid nemen en die zaten te huilen. Ja. En doet hij het niet? Hey. Ja. Ah, nee, oh shit. Oh nee. Ik weet mijn kaart leeg te maken. Oh, zie vol. Nou ja, we zijn wel aan het uitzenden, hallo, maar niet aan het opnemen nu. Oké. Okay. Oh, dom. Nou ja. Ik ben zo dom. Oh, ik ben zo dom. Gaan we wel door of... Kan ook straks op het kamp terug, hè? Of ga je daar niet heen? Nou, dat weet ik nog niet, want ik heb die fiets, die moet terug naar Driebergen. Ja. Uiteindelijk. Ja. Ja. Maar ik heb geen idee van... Maar een OV-fiets. Logistiek, noem maar op. Een OV-fiets kan je overal inleveren, toch? Of moet die weer op hetzelfde punt ingeleverd worden? Ja, je moet extra betalen, geloof ik. Oh, oké. Maar goed, in ieder geval. Ik was daar op een gegeven moment om een familie te bezoeken. En oma die ging afscheid nemen van haar dochter en haar kleinkinderen. Ja. Die ging op het vliegtuig naar Kabul. Want Afghanistan is natuurlijk een veilig land, zoals we allemaal weten. En toen. Die oma moest heel erg huilen, zoals je kan begrijpen. Ja. Want die dacht, ja, ik zie ze nooit meer terug. Nee. En toen zei de mevrouw, die niet een bewaker is, want het is geen gevangenis. Die zei, mevrouw, u moet nu even rustig doen, want anders dan moet ik u verwijderen. En dan kunt u geen afscheid meer nemen. Maar dit is kindvriendelijk. Ja, dus, onmenselijk. Onmenselijk, ja. En dat is waarom we regelmatig hier een lawaai-demonstratie doen om... om de mensen hier een beetje een hart onder de riem te steken. Kunnen ze het horen, weet je dat? Van binnen? Ja. Ja, als we helemaal daar aan de achterkant zitten, ja, zeker. En, er zijn ook tennisballen met het telefoonnummer van meldpunt vreemdelingendetentie de muur over gegaan. Okay. Dat kunnen mensen bellen. En we weten ook dat elke keer na zo'n lawaai-demonstratie best wel veel mensen dat nummer bellen. Een oneindig supply van golfballen. Oh, kijk, maar golfballen zijn een beetje klein om een telefoonnummer op te zetten. Ja, klein en hard. Ja. Ja, maar een tennisbal is fijn, dan kan je met een tennisracket hem gewoon zo. Ja. Ik zal eens kijken. Ik heb een vraagje meegenomen. Top. Nee, dus dat. En zoals je dat stukje wat je wel met ons meeliep, hè, we lopen dan langs een stukje gewoon asielzoekerscentrum. Mm-hmm. En de kinderen daar die zijn ontzettend blij om te horen dat er ook mensen zijn die het met ze eens zijn. Ja. Nou ja, überhaupt denk ik ook om gewoon andere mensen te zien. Te zien die niet jou willen onderdrukken. Precies, en dat is altijd tricky als we hier aankomen. Omdat die kinderen die zeiden dat ook hun eerste reactie naar ons schreeuwen was fuck you. Ja. Met alle rellen die nu in Engeland bezig zijn, snap ik die reactie heel erg. Maar toen hadden ze door dat we er zijn omdat we het... Zeg maar omdat we voor hun zijn. En toen vonden ze het leuk. Ja, dus. Heb jij enig idee wat de status van Mikael is? Het laatste wat ik heb gehoord is dat Marjolein Faber niet haar discretionaire bevoegdheid wil gebruiken. En dat ze uitgezet gaan worden. Nog steeds. Nog steeds. Na die motie van die... Ja, volgens mij. Maar ik moet zeggen, ik ben best wel druk bezig geweest hier. Dus ik heb niet al het nieuws gevolgd. Ja. Ja, ik hoop Mikael nog een keer te kunnen spreken. Ja, snap ik. Ik had met die peetvader gesproken. Oh ja. Dat stond wel positief. Tegenover. Ja. Ja. Maar, ondertussen is er ook het No Border Camp. Ja, klopt. Daar weet je vast ook meer van. Daar weet ik ook wel wat van, ja. Ja. Ja. Ja, we zijn gisteren begonnen. Heel voorspoedig. We zitten in Utrecht, in Papendorp. Ja. Het industriegebied. En op een heel mooi veldje. Is dat bij die gevangenis in de buurt, of niet? Nieuwegein? Nee. Nee. Nee, het zit wel bij het politieverzamelpunt. Dat zit er vlak achter. Maar het is... Topografische kennis in Utrecht is... We zitten lekker aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Oké, okay, en kun je daarin duiken? Nee, nee, nee. Het is alleen maar vrachtverkeer. Oh, shit. Ja, ja. En nou ja, het is en, goed opgebouwd en ja, het staat. Ja, want het is gekraakt, dat terreintje gisteren. Bezet, ja. Bezet. Op eigen initiatief in gebruik genomen. Ja, op eigen initiatief in gebruik genomen. Ja, de politie is vanochtend even langs geweest en ja. Die hebben het ingebeld. En toen kwamen ze later nog terug om te vragen. En toen was het goed. Want het is een demonstratie, het is een actiekamp. Dus we hebben gewoon recht om dat te doen. Hè. Ja. Ja. Dus dat is tot zondag? Tot zondag. En er is een heel druk programma natuurlijk. Ja, klopt. Ja, shit. Ik... Met onder andere, hè, we hebben heel veel workshops. Maar ook op zaterdag nog de einddemonstratie. Oh ja. In Utrecht. Samen met Bond Precaire Woonvormen. Dat gaat over de zondebokpolitiek die nu gevoerd wordt. Waarbij migranten de schuld krijgen van onze wooncrisis. Ja. Natuurlijk bullshit. Ja. Ja. maar goed, dat is wel wat er gezegd wordt na zoveel jaren afbraakpolitiek van alle parlementaire partijen. En nou, dus dan gaan we een demonstratie doen in de stad. Dat wordt sowieso heel leuk. Ja. Ja. En op het kamp zijn echt massa's dingen te doen. En dat is allemaal te vinden op de website, denk ik. Dat is allemaal te vinden. Noborders.eu. Nobordercamps.eu. Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, goed zo. Ja, leuk dat je er was. Ja. En wat gaat er nu verder hier gebeuren eigenlijk? Want, ik weet het niet. Ja. Er waren een aantal mensen die zeiden, we willen wel kijken of we met de kinderen in de AZC gewoon even iets leuks voor hun kunnen doen. Dus die zijn daarheen en daarna gaan we terug richting Utrecht. Misschien zelfs wel naar binnen dus? Of? Ja, maar want het AZC hier is gewoon open. Oh. Pas de gezinsgevangenis komt een stuk later. Ah, oké. Okay. Dus. Die is al gesloten. Ja, die is gesloten. Nou, ik ga even die... ga even kijken. Doen. Ja. Heel erg bedankt. Yes, en geen probleem. Ik weet niet. Misschien wat is tot er, later. Want er gaan heel veel mensen van hier naar het kamp, denk ik, vanavond. Ja, zometeen. Ja, die gaan fietsen voor een groot deel. Oh, fietsen. Ja, dus je zou ook mee kunnen fietsen. Ja. Ja. Hoe laat is dat ongeveer? Ja, weet ik niet. We wilden eigenlijk nu terug gaan fietsen. Maar Oké. Ja. Er zijn nog wat mensen daar. Ja. Oh, dan ga ik die mensen even opzoeken. Yes. Ik ga heel snel iets met die recorder doen. Jo, is nou, goed. Dankjewel. Wat was jouw naam nou? Kat. Kat. Hi. Hans. Aangenaam. Ja, want het is...